Dabas Tēvs, paldies Tev par šo vietu, paldies Tev par brāļiem, māsām, paldies Tev, Dievs, par katru vienu, kas ir šeit, par tiem, kas pirmo reizi. Dievs, paldies Tev, ka Tu esi Dievs mūsu sirdī gribēšanu, vēlēšanos tiekties pēc Tevs, meklēt Tev, spiesties tuvāk pie Tevs. Piedzīvot Tev. Dievs, paldies, ka Tu esi Devis mums šo gribēšanu, ka mēs netiecamies pēc visas tā, kas ir ārpus Tevis, bet tiecamies pēc visas tā, kas ir Tevī un pēc visas tā, Dievs, ko Tu mums dodi, bet pāri visam, Kungs, pēc Tevis. Un, Dievs, mēs lūdzam Tev svētību, lūdzam, ka Tu esi tas, kas māca mums savu vārdu un esi tas, kas runā uz mūsu sirdīm. Uzrunā mūsu sirds, rāda mums ceļu, pa kuru mums ir jāiet. Maina lietas, Dievs, kuras Tu gribi mainīt pie mums. Lai Tu varētu svētīt mūs. Un lai mēs būtu par svētību un pieskaries katram vienam no mums. Palīdz arī man, Kungs, līdzdalīt vārdu, Dievs, ko Tu esi līdz manu sirds. Bet svētais gars esi Tu, kas esi šajā vietā un darbojies un strādā pie katra viena personīgi. Tu esi brīnišķīgs, mēs dodam visu godu, visu slavu Tev, brīnišķīgais varenais Dievs. Tu esi mums vajadzīgs ļoti, ļoti. Svētais gars, palīdz mums sadzirdēt, ko Tu gribi teikt. Palīdz mums norimties, apstāties, ieslēgt pauzi, vienkārši būt pie Tavām kājām un dzirdēt, ko Tu gribi teikt šodien draudzei. Ko Tu, Svētais gars, gribi runāt tieši uz šo draudzi šodien. Svādā. Pāvila 2. Vēstule Timotejam 3. Nodaļā. Mums nav obligāti jāšķir, mēs šķirsim citas rakstvietas, bet nu, ja jūs gribat praktizēt šķiršanu, tad jūs varat Pāvila 2. Vēstule Timotejam 3. Nodaļa. No 15. panta mēs lasam tādas vārdus. Ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus. Svētie raksti ļoti skaidri to pasvītro. Ka mēs no mazām dienām, ka mēs zinām svētos rakstus. Kā ābec, kā alfabēta, mēs zinām svētos rakstus. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ka mēs zinām svētos rakstus. Kāpēc? Tur rakstīts vairākas lietas. Kāpēc? Pirmām kārtām, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzu. Svētie raksti viennozīmīgi norāda uz pestīšanu. Svētie raksti dod tādu gudrību cilvēkiem, kas ved pie pestīšanas, kas ved pie Kristus. Jā. Tas ir pirmais un pats svarīgākais. Svētie raksti vienmēr ved uz pestīšanu. Svētie raksti vienmēr norāda uz to, kas var tev palīdzēt un kas var izglābt, un proti tas ir Jēzus Kristus, vai tas nav brīnišķīgi? Visa šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai. vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Un tas neesmu es, kas ved tev patiesībā pie pestīšanas atziņām, tie ir svētie raksti. Tas neesmu es, ja, kas atbrauc šeit, lai kādu labotu vai lai pierādītu tavu vainu, vai lai pārmastu tevi, vai lai audzinātu tevi. Bet tie ir svētie raksti patiesībā, vai ne? Tie ir svētie raksti, un tiešām man gribētos, ka svētie raksti būtu tie paši dārgākie priekš mums, ja? Ka mēs mīlētu Dievu vārdu, ja? Ka mēs turētos pie viņa. Jo dzīve ir pierādījusi, cik es esmu ticīgs, no 91. gada 7. novembra, ir pierādījis to, tik līdz tu atstāji Dievu vārdu, tik līdz tu novērsies no lūkšanām, ja, tu krīti. Ja. Bet tik līdz tu atgriezies pie Dievu vārdu un paliec Dievu vārdā, paliec lūkšanās, ja, tu ej uz priekšu. Ja. Un Dievs palīdz. Tā kā esiet cilvēki, kuri mīl Dievu vārdu, ja, kuri tur Dievu vārdu, kuri dzīvo pēc Dievu vārdu. Mums tāds teiciens ogrei parādījies, dzīvot pēc Dieva instrukcijas. Ja. Vienkārši dzīvo tā, kā tur ir rakstīts. Ja. Un ļausim, lai svētais gars ar savu vārdu vienkārši ved mūs pie pestīšanas, ja tu vēl nepazīsties, kā savu glābēji, tad svētie raksti, lai norāda uz to, kas tev var glābt un kāpēc tev vajadzīga glābšana. Tie, kas mēs esam glābti, lai Dieva gars norāda to, ko mums vajag mainīt, vai ko mums vajag labot, vai kuri kādas vainas, vai vēl, vai arī vienkārši izcelt to potenciālu, ko Dievs ir ielicis. Tā kā, lai Dieva gars ir tas, kas šodien caur savu vārdu uz mums runā. Es vienkārši gribu atgādināt, cik vārds ir svarīgs. Bet es gribētu šodien dalīties par kādu citu tēmu. Es gribētu runāt par kādu sirds stāvokli mūsu dzīvē, ar kuru Dievs darbojās, ar kuru Dievs bagātīgi svētī. Un jāsaka tā, ka tava dzīve iet kalnā. Viss notiekās. Dzīve iet uz priekšu. Lietas iet uz priekšu. Ja manuprāt, nenosaka jau tas, cik esmu svētīgs, tikai kaut kādi principi manā dzīvē, tikai kaut kāda lietu kārtība, bet sirds stāvoklis. Kāds ir tavs sirds stāvoklis šodien? Ja? Un tieši par to es arī gribētu runāt, kāds ir tavs sirds stāvoklis, un īpaši es gribētu runāt par vienu īpašību, caur ko Dievs grib svētīt un vienmēr ir svētījis. Un es gribētu iesākt ar kas man nāca prātā, tā domājot, par vienu filmu. Toms Hanks tur ir galvenās lomās. Un tajā filmā viņš ir kā tāds pamuļķīts. Esat redzējuši, ja es varat nojaust, pa ko es runāju. Forrest Gumps, jā, paldies, jā. Un tas ir patiesa stāsts. Un kas man pārsteidz, ka šis vīrs, kad viņš ar to, kad varbūt tās viņš bija tāds nedaudz dīvains, viņš patiesībā dzīvē sasniedza ļoti, ļoti daudz. Varbūt pat vairāk, nekā mēs spējam iedomāties, varbūt vairāk par tādiem, kas domāja, ka viņi kaut kas ir un ka viņi varētu kaut ko sasniegt. Atcerieties to virsnieku, ja, kurš likās, ka viņš ir baigais vecis, bet tad viņš karā pazaudēja savus kājas un tā, ka viņš salūza savā augstprātībā, tad viņš tomēr uzmeklēja Forestu un pievienojās viņam, viņa biznesam. Un jūs atcerieties, kā tajā filmā viss tur tālāk notika Praktiski visas tās sfēras, kurās viņš iegāja kā tāds vientiesis, ja tāds. Un visur viņš bija veiksmīgs. Abrīnoja. Un un tas, par ko es gribētu tā dažos vārdos jums dalīties un atstāt jums pārdomām, tas ir, es gribētu runāt par pazemību. Es gribētu runāt par pazemību, bet vispirms varbūt dažus vārdus arī par lepnību. Un ja jums ir bībeles, jūs varat atšķirt kopā ar manīm otrā laika grāmatu. Otrā laika grāmata būs 26. Nodaļa. Otrā laika grāmata 26. Nodaļa. Un es gribētu sākt, varbūt, no stāsta beigām. Un šeit mēs lasām par kādu ķēniņu vārdā Usija. Un no 21. Panta. Ķēniņš Usija bija spitālīgs līdz savai nāves dienai. Un spitālīgs būdams viņš dzīvoja atšķirtā namā, jo viņš bija izslēgts no tā kunga nama. Ķēniņš Usija bija spitālīgs līdz savai nāves dienai. Un spitālīgs būdams viņš dzīvoja atšķirtā namā, jo viņš bija izslēgts no tā kunga nama. Ja mēs uzdot sev jautājumu, kā šodien mums ar tevīm ir sirds stāvoklis un kādās attiecībās mēs šodien esam ar, vispirms jau ar Dievu. Kādās attiecībās mēs esam katrs viens ar viņu. Cik daudz vai cik maz vai ar kādu sirds attieks mēs pavadam laiku pie Dieva vārda vai lūkšanās. Es tā piekrītu vienai domai, ko kāds cilvēks izteica, ka varbūt tas nav svarīgi, cik daudz stundas vai cik daudz lapaspustu izlases, bet svarīgi ir vai tas, ko tu dari, vai svarīgi tas, ka tu lasi vai lūdz, ka tu tiešām dari to ar tādu sirds deksmu un ar tādu mīlestību pret to, pret Dievu, pret viņa vārdu, pret lūkšanām, ka tu ilgojies pēc tā, ka tu gribi to, ka tu vēlies to, ka nevis tāpēc, ka vajag, bet tāpēc, ka tu gribi. Ja. Ja kādās attiecībās mēs esam Dievu, ja. Cik tu mēs esam viņam. Vai kādās attiecībās mēs esam savā ģimenē, vīrs, sievu, cik tu mēs esam viens otru, vai arī cik tālu mēs esam viens no otru. Cik tu mēs esam darba vietā ar cilvēkiem, vai mēs esam ļoti tu, vai mēs varam aizsniegt viņus, vai mēs esam ļoti tālu ar to, kad varbūt tās es domāju par sevīm augstāk nekā par savu darba kolēģi, kurš ir grēcinieks, bet es tomēr taisnais, un mums ceļi neiet kopā, un ja kādās attiecībās es esmu ar draudzi ar šo pasauli. Un ja mēs tā domājam arī par laiku, kuru mēs esam nodzīvojuši, un ja man šodien vajadzētu stāties Dievu priekšā, vai esmu gatavs stāties viņu priekšā, vai es varētu teikt šodien kā apustulis Pāvils, kurš teica, savu skrējienu es esmu pabeidzis, atliek saņemt man godu vainagu par padarīto darbu. Pāvils nevienu mirkli nenožēlo visu to, ko viņš ir darījis ar to kungu un priekš tā kunga. Viņam nebija ko nožēlot, jo viņš dzīvoja attiecībās ar Dievu. Viņš pavadīja laiku ar Dievu, un to mēs redzam cauri apustuļu darbiem, mēs redzam to cauri ar visām vēstulēm, ka viņš bija vīrs, kas bija nodevies Dievam, kas dzīvoja priekš Dievu un kurš nebija lepns savā garā, kurš nebija augstsprāktīgs, bet kurš bija pazemīgs Dievu kalps. Un Dievs lika viņam visām lietām izdoties, ko viņš darīja, neskatoties uz grūtībām, neskatoties uz pārbaudījumiem viņa dzīvē, viņš tomēr bija veiksmīgs. Jo tas kungs viņu svētīt, tas kungs viņu varēja svētīt vienu iemeslu dēļ, viņš vienmēr rūpējās un saglabāja šo pareizo stāvokli Dieva priekšā. Jūs visi esiet lasījuši rakstvietas, kas apmēram skan tā, ka Dievs mājo pie pazemīgajā, ka Dievam patīk pazemīgs un sagrauts gars, ka Dievs tur nāk, ka tur Dievs dzīvo. Un mēs varētu atšķirt Salamam pamācības, un mēs varētu iet cauri visām Salamam pamācībām, mēs atradīsim tur diezgan daudz rakstvietas, kuriet runa par to, ka pazemība ir tā, kas ved cilvēku godā. Ka pazemība ir iet kopā ar dievbību. Bet viena no lietām, pazemība ved godā. Savukārt lepnība vienmēr cilvēkus ir gāzus. Un es domāju, tāpēc arī Pāvils, viņš varēja teikt šos vārdus, ka savu skrējienus esam pabeidzis godam un atliek man saņemt goda vainagu no tā kunga. Un, mīļie, kaut mēs varētu šodien tā teikt. Redziet, daudzi ir iesākuši ar lielu tā dedzību sekot tam kungam, bet tad iet gadi, un tad iestājās tāds panīkums. Un tad ir grūti teikt tāds vārdus, kā apustulis Pāvils teica, ja šo skrējienus un pabeidzis godam, tagad es varu stāties Dievu priekšā un saņemt godu vainagu par padarīto darbu. Daudziem ir nedaudz savādāk tā aina. Iesāk ar lielu dedzību, bet pabeidz to ar... Labākajā gadījumā, ja cilvēks paliek draudzē. Un viena no lietām, no kā Dievs liek mums izsargāties, tā ir lepnība. Un interesanti, ka Bībelē nav teikts par vienu lepnības grēku. Manuprāt, Dāvids griezās pie Dieva, viņš lūdz, viņš teica, Dievs pasargā mani no lepnības grēkiem. Un patiesībā tie lepnības grēki var izpausties mūsu dzīvē, nu, visdažādākās jomās, visdažādākās sfērās, visdažādākās izpausmēs. Reizēm mēs varbūt tās pat neatpazīstam, ka tā ir lepnība, bet patiesībā tā ir lepnība. Piemēram, cilvēkiem var būt arī ļoti pazemīgā lepnība. Mēs tā saucam, tā ir pazemīgā lepnība. Cilvēks ir ļoti pazemīgs, bet tajā pašā laikā viņš ir lepnis ar to, ka viņš ir pazemīgs. Tā kā lepnība var slēpties aiz visu kaut kā. Viņa var slēpties aiz pazemības, viņa var slēpties aiz paštaisnumu, kas ir tāds pareizes, lasu daudz bībeles, lūdzu. Lepnība var slēpties aiz kalpošanas. Lepnība var slēpties aiz tā, ko tu dari, un varbūt tās pie labiem darbiem. Viss domā, ka tas ir ļoti labs un tā, bet tur apakšā ir lepnība. Un tavas dienas un tavas stundas jau ir skaitītas. Ja. Un Dievs grib mums pasargāt, tāpēc, ka mēs esam dārgi viņam, mēs esam īpaši viņam, viņš mīl mūs. Un Dievs grib daudzas lietas darīt savu mūsu dzīvē, viņš grib mūs svētīt, un viņš grib, lai mēs esam par svētību citiem cilvēkiem. Dievs grib tevi lietot. Dievs grib tevi un mani svētīt. Ja. Dievs grib, lai tev ir labas attiecības ģimenē, ar vīru, ar sievu, lai tev ir labas attiecības ar bērniem, lai tu varētu atstāt labu paraugu viņa. Dievs grib tevi svētīt tajā darba vietā, kurā tu esi. Dievs grib izplēst tavus robežus. Dievs grib, lai tu atspoguļo Dievu, lai cilvēks sāk meklēt savu taviem darbiem, savu tavu dzīvi, savu tavu izturēšanos Dievu. Un interesanti, ka cilvēki patiesībā vēro, kā mēs izturamies. Mēs visi ejam cauri dažādām dzīves situācijām, bet mēs atšķiramies savā uzvedībā, mēs atšķiramies savos darbos, darbībā, motivācijās, tur mēs atšķiramies no šīs pasaules viennozīmīgi. Un mans jautājums ir, kāds ir tavs sirds stāvoklis šodien? Vai tu joprojām staigā pazemībā, vai tu joprojām atzīsti, ka Dievs ir pāri visam un ka visas lietas tavā dzīvē ir no Dieva nākuši un ja tu kaut ko šodien vari un spēj, ka tas ir tikai no Dieva, ka man ir jāiet mazumā, bet viņam ir jāiet lielumā, ja tev šodien ir tāds stāvoklis, slava Dievam. Tas nozīmē, ka tu virzies uz priekšu. Bet ja es šodien esmu ielaicis savā sirdī, ka tomēr mans potenciāls un es daudz esmu varējis izdarīt ar savu potenciālu, ar savu gudrību, ja, tad visticamāk, ka tu jau esi uz bīstams ceļa. Un interesanti rakstīts Bībelē ir arī Salmam pamācībās, tur es lasu, ka patiesībā aiz lepnības vienmēr stāv ķildes. Ja. Rakstīts, kuri lepnība, tur vienmēr būs ķildošanās. Ja. Un ja mēs esam lepni savā garā, mēs vienmēr kašķējamies, mēs strīdamies, mēs ņemamies, mēs pēramies, līdz kamēr mēs sašķeļamies un izdaram daudz sāpes viens otram. Un pēc tam mums ir jāiet Dieva kambarī un jālūst Dievas piedod un tad atkal jārisina šie te piedošanas un nepiedošanas jautājumi. Bet kur ir lepnība, tur vienmēr ir ķildes. Ja? Un Dievs brīdina mūs, Dievs grib mūs pasargāt no tā, tāpēc, ka viņš grib mūs svētīt. Ja? Jūs visi ziniet, kas notika debesīs un ka vēlns jau arī sacēlās par Dievu. Ja? Un savas lepnības dēļ viņš tika nogāsts. Ja? Viņš joprojām staigā pa šo pasauli rūgdams kā lauva, un viņš meklē, ko viņš varētu aprīt. Viņš meklē, kur varētu tev man pieķerties. Jo viņam nav tāda vara, viņam nav tāda spēka ietekmēt man dzīvi. Mēs viņam iedodam to varu. Ar savu nepaklausību tam kungam vai nesakošanu pēc Dieva vārda, vai caur lepnību, caur augstprātību, mēs iedodam vēlnam vietu, un viņš sāk kontrolēt mūsu dzīvi. Un bieži vien tas ir ļoti sāpīgi. Un es gribu, ka mēs atgriežamies apakaļ pie ķēniņa usīs, un mēs sākām ar beigām, ka ķēniņš usī bija spitālīgs, līdz savai nāves dienai nekas nemainījās. Un spitālīgs būdams viņš dzīvoja atšķirtā namā, jo viņš bija izslēgts no tā kunga nāma. Es domāju, nu tāds patiesībā ļoti tāds, nu, skumš nobeigums, cilvēka dzīvē. Viņš tikši arī varētu teikt, Dievs, paldies Tev, ka Tu esi Devis visu šos gadus man nodzīvot un kalpot un tik daudz izdarīt un tā. Un savu skrējienas un pabeidzis un atliek man tagad satikties ar Tevīm un aiziet mierā pie Tevis, bet nē. Ja cilvēks savu dzīvi beidz diezgan, manuprāt, traģiski pēc visa tā, ko šis cilvēks bija piedzīvojis. Un ja jūs neesiet lasījuši šo vietu, tad varbūt paskatīsimies, kā tad viss ir sācies, ja? Jo sākums jau nebija tāds. Sākums bija pavisam savādāks. Un otrā laika grāmatā 28. Nodaļā, nu, paskatīsimies to sākumu. Tātad no pirmā panta. Un tur mēs lasam, tad visa Jūda tauta izraudzīja Usiju. Lai gan viņam tolaik bija tikai 16 gadi. Tad būtībā diezgan jauns viņš nāca pie varas. Diezgan jauns. Un tas arī labi ir. Dievs var pacelt arī jaunos. Amen. Dievs var pacelt arī jaunos. Un šeit Usija, viņš kļūst par ķēniņu savos 16 gados. Un mēs varētu tā domāt, nu ko jauns cilvēks savos 16 gados, nu ko viņš var valstī izdarīt, ko viņš var tādu lielu varenu izdarīt. Jo ziniet, ar Dievu var visu kaut ko izdarīt. Ja mēs esam nodevušies Dievam, ja mēs staigājam pazemīgi Dieva priekšā, visu kaut ko var izdarīt. Dievs ar pazemīgiem ļoti daudz var izdarīt lietas. Tur mēs lasām 4. Pantā, un viņš darīja to, kas bija taisns tā kunga acīs. Jo pirmais nosacījums, ja viņš darīja to, kas bija taisns tā kunga acīs. Protams, kad ir svarīgi, ko cilvēki saka vai domā par mums, ir labi ieklausīties kādreiz kādos aizrādījumos, kādos padomos, un necirst atpakaļ, varbūt tiešām esam kļūdījies, bet un tomēr mēs neesam aicināti tikai staigāt cilvēku priekšā vai izpatikt cilvēkiem, ja? Vai darīt tāpēc, lai patikt visiem. Jaunajā derībā kaut kur teicis, tad mēs neesam īsti derīgi Dieva darbam. Ja mēs esam atkarīgi no cilvēku un cilvēku viedokļiem, mēs esam aicināti staigāt tā kunga priekšā. Viņam ir daudz labāki kritēriji priekš mūsu dzīves, ja? Ja, piemēram, es sevi salīdzinu šodien ar kādu no jums, es varētu domāt, esmu daudz labāks par tevi. Tāpēc, ka redzi, es daru lietas savādāk nekā tu. Man liekas, ka tu nelasi tik daudz, kā varbūt es lasu, tu nelūdzi tik daudz, kā es lūdzu. Ja? Tu neapmeklē varbūt tās dievkalpojumi tik bieži, cik es. Un tie mani kritēriji, pēc kuriem es salīdzinu savu dzīvi ar kādu, nu, viņi ir diezgan tādi vēl sekli, un, bet ja es nāku Dievu priekšā un staigāju Dievu priekšā un salīdzinu savu dzīvi Dievu priekšā, man nav ar ko lepoties. Ja es varu šodien staigāt Dievu priekšā, tas ir tikai pateicoties viņa žēlstībai, un nevis tāpēc, ka es būtu labāks par kādu citu, ja. Tikai viņa žēlstībai un tikai. Un šis jaunais vīrs, kuriem ir 16 gadi, viņš staigā taisnus ceļus Dieva priekšā. Es domāju, šodien 16-gadīgie jaunieši zēnu meitenes, vai viņi arī izvēlās staigāt taisnus ceļus. Ja? Un es ticu, ka mums ir vajadzīgi jaunieši, kas staigā taisnus ceļus Dieva priekšā. Ja? Usība bija tāds. Piektais pants, viņš turējās pie Dieva. Viņš turējās pie Dieva, kamēr dzīvs bija Zaharja, kas viņam skaidroja Dieva prātu, un kamēr viņš meklēja to kungu, Dievs lika viņam zelt. Viņš darīja to, kas bija taisns tā kunga acīs. Viņš turējās pie Dieva, kamēr dzīvs bija Zaharja, kas viņam skaidroja Dieva prāti. Tas liek man šeit apstāties un domāt. Viņš turējās pie Dieva, kamēr kāds viņam skaidroja svētos rakstus. Mīļie, mēs turamies pie Dieva, kamēr mēs turamies pie svētiem rakstiem. Kamēr mēs lasam, pārdomājam tos, analizējam, lūdzam, prasam Dievam, ko tas viss nozīmē, māci, rādi, skaidro, kā to pielietot dzīvē, kamēr mēs to daram ar pareizu sirds attieksmi, mēs turamies pie tā kunga. Un jāsaka paldies Dievam par tādiem vīriem, Dievu vīriem, kas ir nodevušies, kas šodien arī mums skaidro Dievu vārdu. Un šeit mēs lasam, kamēr bija tāds cilvēks viņa dzīvē, kas skaidroja viņam Dievu vārdu, viņš turējās pie Dieva. Tur rakstīts ir, kamēr viņš meklēja to kungu, Dievs lika viņam zelt. Interesanti. Kamēr viņš turējās pie Dieva, kamēr viņš meklēja Dievu, viņš turējās pie viņa un viss notika viņa dzīvē. Tas kungs bija tas, kas lika viņam zelt un plaukt. Tātad viņš staigā taisni Dievu priekšā, viņš veltīja laiku svētajiem rakstiem, viņam ir ļoti svarīgi, ko tas viss nozīmē, viņam ir vajadzīgi šie skaidrojumi, viņam vajadzīgi šie norādījumi, šie praktiskie norādījumi dzīvē, kā dzīvot, lai Dievam patiktu. Un viņam ir svarīgi arī meklēt to kungu pašam. Redziet, mēs, man liekas, dzīvojam šodien tādā laikā, kad ir labi, ka kāds cits mūsu vietā meklē Dievu un tad nāk un stāsta mums, ko Dievs runā. Ir labi, ka kāds ir nodevies un kāds kalpo un tas vārds ir svaidīts un dzīvs un spēcīgs. Ir labi, ka kādi citi ietajā kambarī un nebrauc uz Jūrmalu, neizklādējās, bet pavada laiku un lūdz Dievs, lai svētdien būtu fantastiski tava klātbūtne. Ir kādi, kas vienkārši maksā cenu. Ir labi, ka kādi citi to dara. Bet zini, Dievs sagaida no tevis un manis, ka mēs daram tieši to pašu. Jā. Ka es turos pie viņa vārda, kad es lasu, pētu rakstus. Jaunajā derībā mēs lasam, kad apostols Pāvils sludināja Dievu vārdu, tur bija cilvēki, kas pētīja. Vai tas sakrīta to, ko Pāvils sludina? Viņi pētīja, viņi skatījās. Manuprāt, tā ir ļoti laba attieksme, ka Dievu vārds ir tavās rokās, ka tu skaties, ka tu pēti. Un kamēr, mīļie, mēs turamies pie Dievu vārdu un kamēr mēs meklējam viņu, kā Usija to darīja, mēs turamies pie viņa. Un tas kungs liek mums zelt tajā sfērā, kurā mēs esam. Kā es jau teicu Salamam pamācībās, mēs redzam vienu lietu, pazemība ved cilvēku godā. Pazemība ved cilvēku godā, pazemība ved cilvēku godā, pazemība ved cilvēku godā, pazemība ved cilvēku godā. Tas nav amats, kas izceļ cilvēku godā. Jūs ziniet, cilvēkam var būt liels amats, bet viņš ir negoda vīrs vai negoda sieva. Kaut kādā veidā viņš ir uzrāpies tur un dabūjis to amatu, bet cilvēka sirds, viņa attieksme, viņa izturēšanās savā amatā, varas izmantošana, viss to nevar nosaukt par gudru vai dievbīgu rīcību vai pazemīgu rīcību. Dievs liek viņam zeli, tas ir Dievs, kas svētī. Tad mēs lasam tālāk. Viņš dodās uzbrukumā, viņš karo ar filistiešiem. Un tur 7. Pantā mēs lasam, un Dievs viņam palīdzēja cīņā pret filistiešiem un pret arābiem, kuri dzīvoja Gurbālā. Atkal Dievs viņam palīdzēja cīņā pret filistiešiem. Kamēr mēs staigājam tā kunga ceļus, turamies pie viņa vārda, meklējam viņu vaigu, ziniet, Dievs palīdzēs tev izcīnīt tās cīņas, kas ir jāizcīn. Mums ticīgiem cilvēkiem ir cīņas dzīvē. Ziniet, kāpēc? Kā pirmā Pētera vēstulē 4. Nodaļā teica, ka mēs ejam pret straumi, un tāpēc tā cīņa arī ir. Mēs saskaramies ar tām cīņām, tāpēc, ka mēs vairāk negribam dzīvot, apmierināt savus miesas iegribas, mēs gribam dzīvot, lai patiktu Dievam. Bet, mīļie, mūsos tajā pašā laikā mūsu miesai tik daudz grēcīgu tādu īpašību un izpausmu, kur tā cīņa arī notiek. Tāpēc arī apustulis Pāvils saka, topiet piepildīt ar svēto garu, lai jūs varat staigāt svētajā garā un uzvarēt. Viss tās iegribas, miesas iegribas un kārības, kas karo pret dvēseli. Un tur tā cīņa, mīļie, mums arī notiek. Un interesanti, ka tu lasi par filistiešiem, tad izskatās, ka viņi nekad neatkāpjas, viņi vienmēr uzbrūk, viņi tā kā tādi odi, ja. Viņus uzvar, viņi maksā nodokļus, pēc kaut kāda laika Izraels apgrēkojās, krīt un atkal tie virsū un atkal piepras, kad viņiem ir jāmaksā viņiem nodokļi un visu laiku kari notiek. Visu laiku vecā derībā un tik lasi Izraels, filistieši tur. Visu laiku notiek cīņa. Kurš kur? Un tik līdz Izraels krīt, virsrok ņem filistieši. Tik līdz mēs krītam, pasaule sāk ņemt virsroku mūsu dzīvē un ved mūs projām no Dieva. Un lepnība ir tā, kas tur pat blakus arī ir. Bībelē teica, ka pirms krišanas nāk lepnība. Es neesmu daudziem teicis, bet ir kādreiz bijis tāds skubinājums, kādus brīdināt ļoti personīgi. Es atceros vairākas gadus apakaļ arī, mēs esam ļoti labi draugi ar kādu mācītāju, kuram tāda liela baznīca un daudz cilvēku nāk tā, un pēdējā laikā, kad es viņu tā klausos, es tā saklausu, ka nu, nav labi. Cilvēks nevis lielās ar to kungu, bet cilvēks lielās to, ko viņš ir paveicis, ko viņš ir izdarījis. Un tad vienreiz kaut kā svētais gars skubināja pateikt, brāli, esi uzmanīgs. Ja? Tas neesi tu, kas esi pacēlis vai kaut ko izdarījis. Tas ir Dievs, kas kaut ko dara tavā manā dzīvē. Ja šodien mēs varam būt veiksmīgi savās attiecībās ģimenē, varam mīlēt viens otru, tas nav tāpēc, ka mēs tad zinām tos labākos noslēpumus, principus, ja? Tas tāpēc, ka Dievs palīdz. Ja esmu veiksmīgs savā darbā, tas nav tāpēc, ka esmu atradis tos labākos veidus vai principus, tas tāpēc, ka Dievs man palīdz. Un lai Dievs dod, ka mēs vienmēr saglabājam šo pareizo sirds stāvokli, ka Dievs ir pāri visam. Es dzirdēju tādu liecību, nu, saīsinot, viņa apmēram skanēja tā, ka tas cilvēks, kuru intervēja kā žurnālists, viņš visu laiku atsaucās, tās tev rakstīts, un pašās beigās tas žurnālists teica, jums savas domas arī ir. Viņš teica, man nav savu domu. Man ir tās domas, kas ir Dievam. Es to esmu tā pieņēmis. Jo, ja es sākšu tagad domāt, ja es teikšu jums savas domas vai savu viedokli, tas varētu atšķirties no Dieva domām, no Dieva ceļiem un viņa principiem. Ja mēs esam cilvēki, mēs kļūdamies. Un tāpēc Dievs saka, paliec šajā stāvoklī un es svētīšu tevi un es caur tevi svētīšu. Un mēs redzam, ka Dievs svētī šo jauno vīru viņa agrā jaunībā, tāpēc, ka viņš ir izvēlējies, ja spiesties pie Dievu, staigāt viņa ceļus, dzīvot pēc viņa instrukcijas, meklēt viņa vaigu personīgi. Nevis, ka kāds viņa vietā meklētu, un viņš tikai dzīvotu tajā svaidījumā, bet viņš ir izšķīries, viņš meklē, viņš grib Dievu. Tāpēc, kad kāds viņu skubin uz to, kāds viņu iedrošina to darīt, un tas bija Zaharija. Dievs palīdzēja Usajam šajos karos. Tur rakstīts 8. Pantā atkal, viņa slava izplatījās līdz Ēģiptes robežām, jo viņš bija kļuvis ļoti varens. Vai ir iespējams jaunam cilvēkam kļūt tik varenam? Tas ir iespējams. Ja tu izvēlies staigāt ar to kungu, ja? Tur mēs lasam tālāk, ka viņš uzcēla torņus. 10. Pantā viņš uzcēla torņus ar līdzinumā un ierīkoja daudz ūdens tvertņu, jo viņam piederēja liela ganāmpulki, kā ielejā, tā arī līdzinumā, un viņam bija arāji un vīna dārznieki dārzos un auglīgos kokos, tāpēc, ka viņš mīlēja zemes darbu. Viņš ne tikai bija kara vadons, bet viņam arī izdevās jau visu to uzcelt, uzbūvēt. Un arī zemi viņš mīlēja. Tad mēs lasam tālāk 11. Pantā, un Usijam bija apmācīts un karam sagatavots karaspēks. 13. Pantā, un zem viņu pavēles atradās karaspēks ar 307,500 karotāju. Pilni izcila spēka, kaujām sagatavotu vīru, lai sniegtu ķēniņam palīdzību pret ienaidniekiem. Un tad mēs lasam tālāk 15. Pantā. Tā viņa slava izplatījās visai tālu, jo viņam tika sniegta brīnišķīga palīdzība, kamēr viņš kļuva varens. To mēs lasam par Usiju, kā tas viss aizsākās. Un tas viss aizsākās tad, kad viņam bija 16 gadi, un kad viņš tika ievēlēts par ķēniņu. Un kad viņš izvēlējās sakotam kungam. Viņš izvēlējās sakotam kungam, jo redziet, viņa tēvs Amacija arī bija ķēniņš pirms tam. Un es domāju, ka viņš jauns būdams, es pieļauju tādu varbūtību, ka viņš skatījās uz tēvu, viņš arī mācījās. Un manuprāt, viena no lietām, ko viņš mācījās no savu tēvu, viņš redzēja vienu kļūdu pie tēva, ka tēvs, jā, viņš bija gan nodevies tam kungam, bet ne ar visu sirdi. Tur rakstīts 25. Nodaļā, 2. Pantā par Amacija, par Usija tēvu. Viņš gan darīja to, kas ir taisnis tā kunga acīs, tomēr ne no visas sirds. Es domāju, ka šis vīrs mācījās no sava tēva kļūdām un jau savā agrā jaunībā viņš izvēlējās sekotam kungam. Un patiesībā nav jau svarīgi šodien, cik tev daudz gadi ir, bet svarīgi ir, vai tu šodien arī izvēlies meklēt to kungu. Ja? Vai tu esi izvēlējies šodien arī turēties pie Dieva vārda un pētīt svētos rakstus un dzīvot tajā, meklēt to kungu. Ka tev ir pareiza sirds attieksme, ka tu esi noskaņojis savu sirdi, meklē Dievu savā dzīvē. Un tas 5. Pants man patīk, jo tur ir tādi vārdi, kamēr viņš turējās pie Dieva, kamēr viņš meklēja, tikmēr viss tās lietas notiek, tās labās lietas ar viņu dzīvi. Un, mīļa, lai Dievs palīdz uz mums uz to, ka mēs nepagurstam, ka mēs neizdagam, Jo mēs neskrienam 100 metrus skrējienu, mēs skrienam maratonu. Mēs nezinām, kad tas kungs ņems mūsu mājā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs to sirds stāvokli vienmēr uzturam pareizi. Ka tā temperatūra mūsos ir pareiza. Un tad mēs lasam tālāk, kas sāk notikt viņa dzīvē. No 16. panta. Bet kad viņš bija kļuvis varens, tad viņš sirdsprātā kļuva augstprātīgs, lai tiktu iznīcināts, jo viņš sacēlās pret to kungu savu dievu. Ar to, ka viņš iegāja tā kunga namā, lai uz kvēpināmo upuru altāru nestu kvēpināmo upuru. Un Dieva vārdā ļoti skaidri Dievs pateica caur Mozu Aronam, ka svešinieks nedrīkst to darīt. Šis pienākums bija uzticēts vienīgi un tikai tiem, kam tas bija uzticēts. Bet viņš nepaklaus, viņš pārkāp, un kas viņu pamudina rīkoties nepareizi, kas pamudina viņu rīkoties nepaklausīgi tam kungam, kas pamudina viņu sacelties, tā ir lepnība, augstprātība. Viņš kļuva tik varens, kad viņš iedomājās, kad viņš var visu darīt, ka viņam visas durvis ir vaļā. Un vai jūs ziniet, kas es esmu? Jūs esat redzējuši filmu Pēdējā dāvana? Ir kāds izdējis? Un tur pašā sākumā, nu tā, interesanti. Un tas puisis nezināja, kad viņam nekā vairāk nav. Bet viņš vēl dzīvoja tajā, ka viņš kaut kas ir. Un es atceros, ka lidmašīnā viņš sēž. Jā, pirmais jau viņš nemazam neprasa, kur ir viņa vieta. Viņš ir vieta uz biznesa klasi, jo viņš tā ir pieredzis dzīvot. Viņš ir pieredzis dzīvot vislabāk. Vislabākās vietas. Nauda apgrožās, vectēvs tur maksā. Un tā, viņam pasaka, nē, tā nav viņa vieta. Viņa vieta ir... un tur bija māmiņa ar bērniņu, un viņš bija vienkārši autā. Viņš nebija pieredzis tā. Un tad, kad tur runājās ar tiem stjortiem, tad viņš teica, tu zini, kas es esmu? Vai tu zini, kas es esmu? Ir cilvēki, kuri šodien domā tieši tāpat, vai tu zini, kas es esmu? Esmu liels draudzes mācītājs, esmu vadītājs, visas durvis man vaļā. Vai tu zini, kas esmu? Slavētāji vadītājs. Es visu varu, es visu spēju. Un būtībā lepnība bija tā, kas viņu pamudināja rīkoties nepareizi. Nepaklausīt, pārkāpt bauslī, pārkāpt Dievu vārdu. Un no svarīgi, kas tas ir, bet tas pats svarīgākais ir, ka lepnība viņu pamudināja nepaklausīt. Un ja arī mēs kādreiz iekrītam lepnībā, tad arī lepnība būs tā, kas pamudinās mūs uz daudziem nepareiziem lēmumiem mūsu dzīvē. Tas sāksies pie mums personīgi, tas sāksies ģimenes dzīvē, tas parādīsies attiecībās starp vīru un sievu, tas parādīsies pie bērniem, tas parādīsies darba vietā, tas parādīsies vēlāk draudzē, tas izlīdīs ārā agri vai vēl. Un tad mēs lasam tālāk, kad Azari ir viens no tiem priesteriem un aiz viņa sekoja 80. Kunga priesteri, kas visi bija izcili vīri un tie nostājās pret ķēniņu Usī un sacīja viņam, tas tev Usī neklājās nestam kungam kvēpināmo upuri. Citiem vārdiem sakot, tas nav tavs lauciņš, nelien iekšā tur, kur tu neesi aicināts. Bet gan tikai priesteriem Arona dēliem, kas ir iesvētīti, viņiem pienākās nest kvēpināmo upuri. Atstāja svēto vietu, jo tu esi izdarījis pārkāpumu un ar to tu neesi sev iegūjis pagodinājumu Dieva tā kunga priekšā. Ar šo rīcību tu neesi sev iegūjis pagodinājumu Dieva tā kunga priekšā. Varbūt cilvēku priekšā tu esi iegūjis, ka tu varēji, ka tas tā kruta, ka tu varēji aiziet tā un pateikt, ka tu vari, bet Dieva priekšā tas nebija pagodinājums. Un tad tu rakstīts, ka viņš sadusmojās, sacaļās uz viņiem, un tajā brīdī Dievs vienkārši sit uzsija spitālību. Un pierēk pēkšņi parādās, ja, izsitums, kas liecina par spitālību, un viņš tiek izvests ārā. Un mēs nekur šeit nelasam, kad uzsija, ka viņš meklētu to kungu, un viņš lūgtu piedošanu, vai raudātu, vai atgrieztos. Tur rakstīts ir, kā mēs lasījām, tā ķēniņš uzsija bija spitālīgs līdz savai nāves dienai, un spitālīgs būdams viņš dzīvoja atšķirtā namā, jo viņš bija izslēgts no tā kunga nama. Bet viss sākās pavisam savādāk pareizi. Šis cilvēka dzīves stāsts bija pavisam savādāk. Viņš iesākumā nekas neliecina par to, ka viņš varētu piedzīvot tādas dienas savā dzīvē. Ka vienu dienu viņš tiks atšķirts no tā kunga nama, viņš dzīvos kaut kur vienatnē projām. Un tā arī beigs savu dzīvi un tiks apglabāts kaut kur ārpus nomenis, kaut kur tuksnesī. Mēs jau neviens nedomājam par to. Mēs visi kā Jēzus mācekļi, kad Jēzus ir mūsu vidū, mēs sakam, kad Jēzus runā par tām lietām, ja, ka kāds ir nodevējis, tad mēs visi sakam, es nē, ar mani tā nē, es tevi nenodošu. Es nekad tev neaizliekšu, ar manīm tā nav. Esam pavisam savādāks, Dievs, tu pazīst mani, es lasu, es lūdzu, es svētījos, nē, par mani šeit neiet runa, te iet runa par, Antons, varētu būt, ka viņš varētu būt nodevējis draudzē, ja. Pēters arī tā maz lasa un tur neapmeklē, varētu viņš būt, bet es, Dievs, es visu nedēļu, ja es, un jau sākās, ja. Es takšu esam pareizāks, vai ne? Atšķiriet kopā ar manīm Lūkas evaņģēlī 18. Nodaļu. Ar mums jau tā nē. Bet manuprāt, tā jau ir pirmā pazīme, kad jau lepnība ir tikusi pie tevis. Jā. Un šeit 18. Nodaļā mēs tieši par to lasam. No 9. Panta, bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni, kas notika ar Rusiju. Un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību, divi cilvēki aizgāja uz templu Dievu lūgt. Viens bija farizejs, bet otrs muitnieks. Farizejs nostājās un lūdza pie sevis, es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi. Un patīk šis, es jau neesmu tāds kā citi. Laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji, vai arī kā šis muitnieks, vai arī kā šis Jānis, kas blakus man sēž un nož, ja, pēc sviedriem, vai vēl. Es tagad neesmu tāds, esmu sakopies, atķemējies. Es gavēju, viņš uzskaitīja, es gavēju divreiz nedēļā un maksāju 10. Tiesu no visiem saviem ienākumiem. Tad cilvēks ir pārliecināts par sevi, ka viņš ir taisns Dieva priekšā. Un tas viņa kritērijs nav īsti pareizs. Ja. Tas, ko es teicu sākumā, ja es sevi salīdzināšu ar kādu no jums, es varētu justies tajā brīdī labāk, bet ja es nākšu Dieva priekšā, būs pavisam cita aina. Un tur mēs lasam par kādu citu vīru, turpretī muitnieks iztālēm stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, viņš nogāja savās mājās taisnots labāks par otru, jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, tas taps paaugstināts. Kā ir ar mūsu sirds stāvokli šodien? Ja? Kā ir ar manu sirds stāvokli šodien? Vai šodien joprojām esmu tādā karstumā un dedzībā uz to kungu, mīlu viņu un staigā ar viņu, joprojām esmu saglabājis šo pazemību savā sirdī? Vai es varētu šodien teikt, ja man ir jāstājās tā kunga priekšā, ka es sev skrēju un pabeidzis godam, un ja man šodien arī jāaiziet, slava Dievam. Pāvils teica, ja man ir jāizvēlās, tad es labāk izvēlos būt ar to kungu, nekā šeit. Bet tad viņš saka, bet jūsu dēļ es tomēr gribu palikt šeit un kalpot un būt par svētību. Un, ziniet, velns nekad nebūs stāli no mums šajos jautājumos. Īpaši, ja tev, īpaši, ja tas kungs tev sāks svētīt. Mēs runājāmies ar kādu arī jums zināmu kalpotāju. Viņš tādu interesantu arī liecību izstāstīja. Un arī svētīgs brālis kalpoja vārdu kādā lielā, lielā draudzē. Es saprotu, ka tur iet runa jau par tūkstošiem cilvēkiem un Un tas brālis tad kalpo ar vārdu un sludina un ļoti spēcīgs vārds un Dievs uzrunā ļoti daudz sirdis. Un, un tad tas beidzās tā, tā dievkalpojuma daļa, tas vārds un aizlūkšanas. Un tagad kāds no tiem palīgiem vai kas, viņš tagad praktiski atrodās tur patās pie altāra. Un, un cik es saprotu, tur kaut kāds nu, kāpnes paaugstinājums ir. Un tas mācītājs kāptēt lejā. Un viņš tad nāk pie viņa, tas viņa kalpotājs palīgs. Viņš saka, mācīt vienkārši fantastisks vārds, vienkārši super, vienkārši tik spēcīgi Dievs runāja. Viņš saka, man jau arī to teica. Viņš saka, kā? Kurš tev to teica? Es esmu pirmais, neviens nav. Viņš teica, Velns man to teica, ja. Ka bija ļoti labs dievkalpojums, ja. Es nezinu, vai jūs to saprotiet, bet es kā mācītājs, es to saprotu, par ko iet runa šeit. Nav tālu viņš no šīm lietām. Jā, tik līdz tev sāk veikties, tik līdz sāk izdoties viss. Varbūt tās tu esi uzņēmējis un tev ļoti labi sāk iet un vienkārši super. Esi uzmanīgs. Ja kalpošanā viss ļoti labi iet, esi uzmanīgs. Esi vienkārši nomodā. Lai vēlnam neizdodās, jo viņš jau visticamāk nenāks un nesāks tevi tur vainot. Visticamāk, ka viņš nāks ar to, ka jā, tu esi, wow, tu esi tik apdāvināts un tu esi tik īpašs. Un es atceros, ka es sāku arī savu kalpošanu ar slavēšanu. Tad arī bija kāds cilvēks, kas nāca un tā teica, jā, wow, kāds tur, ja tevis nav, tad tur nekā nav. Es jums teikšu, ja Dieva nav, tad tur nekā nav, jā. Ja manis nav, tas vēl būs cits un Dievs lietos citu, bet ja Dieva tur nav, tad tas ir jau bēdīgi. Jo dari, ko gribi, nekas nenotiek, jo Dieva nav. Bet Dievs ir tur, kur ir pazemība. Tur, kur ir pazemīgie. Piemēram, Filipiešu vēstulē arī apostols Pāvils, viņš aicina draudzi. Viņš saka, abruņojiet savu prātu, ja? Abruņojiet savu prātu, esiet pazemīgi. Kā Kristus bija pazemīgs, kurš iztukšoja sevi, ja, kurš kļuva kalpam līdzīgs. Viņš nelaupīja Dievam godu, viņš nemēģināja būt Dievu šeit, bet viņš iztukšoja sevi, viņš pieņēma kalpa veidu, viņš nāca uz šīs zemes, viņš kalpoja kā kalps, viņš mazgāja kājas, viņš pavadīja laiku ar cilvēkiem, viņš pavadīja laiku ar grēciniekiem, ar muitniekiem, ar dzērājiem, viņš bija pazemīgs. Un viņš ir vislabākais piemērs priekš mums visiem. Un Pāvils saka, abruņojieties, ja, ar šo domu, abruņojiet savu prātu, savus domas, ja. Jo Velns viņš nāk kā gaišības eņģels reizēm un uzceļ mūs tik augstu, no kuras pēc tam viņš gāž lejā. Pāvils saka, abruņojiet savu prātu, nepazaudējiet to, esiet pazemīgi, kā Kristus ir pazemīgs. Pirmā Pētera vēstule, nobeidzot savu nodaļu, nobeidzot visu to, ko Pēters gribēja teikt, viņš saka vēl tādus vārdus viņiem. Pirmā Pētera vēstule 5. Nodaļā. Un tur viņš saka tā, no 5. Panta. Viņš saka, apjozieties ar pazemību, jo Dievs stāv pretīm lepniem, to mēs redzējām pie Usija. Bet Dievs stāv pretīm lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlstību. Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. 8. Pantā. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jo jūsu pretinieks Velns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. Esiet skaidrā prātā. Esiet modrīgi. Jūsu pretinieks velns staigā apkārt un meklē, ko viņš varētu aprīt. Bet pirms tam Pēters saka, apjozieties ar pazemību, jo Dievs stāv pretīm lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlstību. Tiklīdz mēs kļūstam lepni, Dievs nostājās pret mums. Nevis ar mums, bet pret mums. Wow, manuprāt, tas ir bīstam. Man liekas, tā ir trakākā ideja, ko mēs varētu darīt, nostāties pret Dievu. Nu, jums ir kāds čigāns? Čigāna tautības. Ir kāds? Nav? Nu, vienkārši varētu apstiprināt, ja? Bet es dzirdēju, ka čigāni, ja kāds viņiem nepatīk vai kāds ļauni ir izdarījis, viņi novēlot, viņi sako tā, kaut tu lepnis palikt. Un pirmajā brīdī tu tā, nu, paldies Dievam, vismaz nenolādēja. Vai neuzlika kaut kādas lāsts, bet patiesībā, ko viņš pasaka, kaut tu lepnis palikt. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, jā. Bet viņš to tā pasaka, kaut tu lepnis palika. O, paldies tev, es te tā tev sadevu, a tu man vēl novēlējies lepnis būt. Un. Bet izrādā patiesībā viņš novēl tev bojāji. Un tieši to arī velns dar. Viņš ir tas, kas novēl tev man bojāji. Bet Dievs, kā rakstīts, viņš grib svētīt mūs bagātīgi. Viņš grib mūs svētīt bagātīgi, lai arī mēs būtu par svētību. Es nezinu, vai jūs esiet domājuši par šo vārdu pazemība. Droši vien, ka esiet, jo zinu, ka jums arī ir brīnišķīgs mācītājs Dievu kalps, un aiz kuras stāv Dievs. Droši vien, ka arī viņš ir runājis par to kādreiz. Bet tad, kad es domāju par pazemību, es nekad nebiju domājis šādā virzienā. Ka vislabāk pazemību ir salīdzināt ar zemi. Es nezinu, vai jūs kādreiz esiet aizdomājušies tik tālu, ka pazemību varētu salīdzināt ar zemi. Bet padomājiet uz brīdi, kas ir zemāks par zemi? Nu vēl. Nu, protams, es nerunāju tur par tiem slāņiem un tur. Bet nav jau nekas zemāks. Zeme ir pamats visam. Virs zemes viss notiek, uz zemes viss tiek veidots, uz zemes viss notiek. Un patiesībā, ja mēs tā domājam, Dievs bija tas, kas radīja zemi. Un Dievs radīja zemi auglīgu. Un viņš radīja to tādu, mēs varam tikai brīnīties par to, ka tu paņem kaut ko līdzīgu plasmasam, bet negluži, mēs zinām, tā ir dzīve sēkli, ja? Tu viņu var turēt rokā, tu viņu var turēt mājā, tu var ielikt viņu grāmatā, pat Bībelē, svētajā vietā, svētajā grāmatā, un tā sēkla, viņa tāda arī paliks, visticamāk. Man liekas, kad esot sēkla, kurai esot 5000 gadu no Jāzepa laikiem kaut kur muzejā, nezinu, esiet dzirdējuši vai ne, un zinātnieki esot teikuši, ja to sēklu paņemtu un ielikt uz zemē, notiktu brīnums. Interesanti. Tiklīdz uz zemē kaut ko ieliec, tur kaut kas aug. Un vai jums neliekas interesanti, kāpēc Jēzus salīdzina tavu un manu sirdi arī ar zemi? Atcerieties, Bībelē iet runa par četriem tādiem stāvokļiem, sirds stāvokļiem, un patiesībā viņš runā tur par zemi. Un interesanti izrādās, ka ja sēkla nonāk zemē, precīzi tur, kur viņai ir jānonāk, tad tā nes augļus. Un Dievs grib, lai tava un mana sirds ir kā zeme, kurā Dievs var iesaist savu vārdu, un kur var notikt dzīmes un brīnumi, un kur mēs varam nest daudz augļus. Bet tajā pašā laikā zeme ir arī kaut kur apdraudēta. Tāpēc, kad par zemi staigā, uz zemes vienmēr nomet kaut kādas papīrus, ja, zeme tiek arī sacūkota, un tajā pašā laikā zeme ir arī auglīga. Un es domāju, ja mēs dzīvojam ar pareizu sirds attieksmi Dievu priekšā, ja mēs staigājam pazemīgi Dievu priekšā, tad var jau arī tā būt dzīvē, kad kādreiz ir kaut kas jāpanas. Kādreiz ir jāiztur, varbūt kādi nepatīkami vārdi, ko raida tev vīrs vai sieva, kādreiz ir jāmāk paklusēt un pieņemt to, un jāatzīst, ka viņai tomēr taisnība ir. Darba vietā kādreiz ir jāuzklaus priekšnieks, kurš ir atradis vienīgo grēkās, uz kuru var ritīgi izgāst. Tu esi vienīgais, kas paliki pēc darba, un tu biji vienīgais, kas trāpies viņam pa kājām, viņš vienkārši izlieks sevi. Un reizēm ir vienkārši jāpaklusē. Tā arī var būt, jā. Varbūt sāpīgi momenti, jā, dzīvē. Bet ja tu staigā pareizi Dievu priekšā un ja tu staigā ar pazemīgu attieksmi, tad Dievs palīdzēs tev visās tajās situācijās pareizi rīkoties. Pazemība nenozīmē būt kājas lauķim. Tu rakstīts pazemojoties apakš Dieva varenās rokas. Tas ir saistīts ar mūsu dievbību. Tas ir saistīts ar mūsu pakļaušanos Dievam. Ar uzticēšanos Dievam, Dieva vārdam. Pazemība nenozīmē, ka tu ļauj visiem kakāt uz galvas un tevi visādi apsaukāt un zaimot un pateicīt tev par neparko. Pazemība to galīgi nenozīmē. Bet manuprāt, tā galvenā doma par pazemību ir tāda, ka tu vienkārši ļaujies Dievam, ka tu padodies Dievam, ka tu ļauj Dievam dzīvot tevi un caur tevi, svētīt tevi, lai tu būtu par svētību arī citiem. Un to es arī gribētu tā atstāt un novēlēt jums, ka mēs mācamies, kā rakstots teic, lai mēs mācamies no tām kļūdām, kas ir pieļautas kādreiz vēsturē, ka mēs mācamies šodien no ķēniņa Usī, kurš iesāka gan labi, kurš staigāja tā kunga priekšā taisni, viņš turējās pie Dieva vārda, viņš meklēja tam skaidrojumu, viņš meklēja to kungu, viņš bija veiksmīgs savā uzņēmēja darbībā, viņš bija veiksmīgs savā amatā, kurā viņš bija iecelts. Viņš kļuva ļoti slavens un ļoti varens un ietekmīgs ķēniņš līdz pat Ēģiptes robežām, bet viņš iekrita augstprātībā. Un augstprātība, lepnība viņu pamudināja uz nepaklausību. Viņš ignorēja to, kas bija rakstīts vārdā, viņš iedomājās, ka viņš var visu, un Dievs nostājās pret ķēniņu un sita viņu. Lai Dievs palīdz man, lai Dievs palīdz mums visiem, ka mēs vienmēr paliktu pazemīgi tā kunga priekšā, staigāt ar viņu, un ka mēs būtu tikpat dedzīgi arī vecumdienās. Ka mēs nebūtu tikai draudzes apmeklētāji, bet ka mēs arī vecumdienās varētu kalpot tam kungam no visu savu sirds. Lai Dievs uz to jūs bagātīgi svētī. Lai Dievs palīdz jums šeit kuldīgā izplesties, iet plašumā un ar savu pazemību aizsniegt ļoti daudz cilvēks. Jo cilvēki vēro. Viņi vērā, kā tu izturies, kā tu attiecies pret cilvēkiem. Un vismaz es personīgi biju uzrunāts ar to, ka es biju Āfrikā jau divas reizes. Un viena no lietām, par ko viņi bija ļoti pārsteigti par to, ka un ka tu vienkārši esi tāds, kāds tu esi, un ka tu dzīvo kopā ar viņiem, ka tu ēd kopā ar viņiem, ka tu pieņem viņus tādi, kādi viņi ir, un par to viņi brīnās. Ja. Tāpēc, ka ir daudzi, kas brauc un kas domā, ka viņi kaut kas ir, un skatās uz tiem afrikāņiem ja, no augšas, ka viņi neko nespēja, nevar, nu mēs baltie, mēs tie pareizie, mēs tie karaļi, mēs tie, kam viss ir, un mēs nākam no tādas pasaules daļas, kas ir gudrāki. Es tā pie saviem vienmēr esmu teicis, lai Dievs pasarga, ja, ka esmu baltais viņu vidū un kas ir nāca lielu gudrību un nezinu, tur man patika vienkārši būt kopā ar viņiem. Es kopā ar viņiem, ko viņi ēd un dzīvo un zinu, tas darbojās daudz labāk nekā, ja mēs iedomātos, ja mēs jau esam tie taisnie pareizie, kas gavē un lūdz un svētījās un ne tā kā viņi tur ārpusē. Dievs var nostāties ar tiem, kas tur ir ārpusē. Un man liekas, tas jau paliek nopietni. Tā kā, lai Dievs palīdz, un es jums nenovēlēšu kā čigāni. Bet es jums novēlēšu, esiet pazemīgi un turpiniet palikt pazemībā un turpiniet mīlēt Dievu savu kungu, viņš arī sveitīs jūs un palīdzēs. Lūksim Dievu kopā. Dārgais debesu Tēvs, es Tev ļoti pateicos, ka patiesība mūs dara brīvus. Un Jēzus, ko Tu dari brīvu, tas patiesi ir brīvus. Dievs, paldies Tev, kungs, par Tavu vārdu, jo Dievs, ja nebūtu Tavs vārds mūsu dzīvē, ja mums neviens to neskaidrotu, ja Tu svētais gars nerunātu uz mums caur vārdu, neatklātu tās patiesības, kungs, mēs nekad nenonāktu pie šīm patiesības atziņām. Mēs turpinātu dzīvot velna melos, mēs turpinātu dzīvot sakāvē un verdzībā, bet, Dievs, mēs gribam pateikties Tev un slavēt par to, ka Tu esi nācis un esi devis mums jaunu sirdi, Tu esi devis mums jaunu prātu. Dievs, ka mēs varam staigāt Tavus ceļus, ka mēs varam vienkārši pielipt pie Tava vārda un dzīvot Tavā vārdā un dzīvot pēc Tavu vārda, ka mēs varam meklēt Tevi no visu savu sirds, no visu savus dvēseles, no visu savu spēku, ka Tu nāc mums palīgā, ka Tu esi devis mums jaunu dabu, ka Tu svētais gars nāc mums palīgā, ka tas nav no mums, ka mēs šodien mīlam Tevi, tas nav no mums, tas nav no mums labiem darbiem, ka mēs šodien sakojam Tev, vai ka mēs daram to, ko mēs daram. Dievs, tas nav no mums, kungs, un piedod visas tās reizes, kad esam domājuši, kungs, augstāk, kad esam domājuši lepni, un Dievs, piedod visas tās reizes, kad bijām aizmirsuši, kad bijām piemirsuši, no kurienes Tu esi mūs izvedis, no kurienes Dievs Tu esi mūs izglābis. Dārgais debesu Tēvs, es negribētu iekrist kā usija, es negribētu beigt savu dzīvi tik traģiski. Es lūdzos, dārgais debesu Tēvs, ka Tu pasargā savās dārgajās asinīs, pasargā savā vārdā. Pasargā mūs katru vienu savā vārdā, kungs, ka mēs nekad nenovēršamies no Tevis. Nekad nepaliekam augstprātīgi, iedomīgi, lepni. Dievs grib lūgties, kā Dāvids pasargā. Pasargā, kungs, no lepnības grēkiem. Dievs pasargā. Un Dievs, ja Tu šajā brīdī redzi kādu sakni mūsu sirdī, kādu lepnības sakni mūsu sirdī, kas izpaužās varbūt šobrīd neatpazīstamā veidā, bet Dievs, Tu redzi kādam šodien šo sakni, kas pamudina uz nepaklausību, kas pamudina uz ķildošanos, kas pamudina uz sacelšanos. Dievs, es lūdzos izravē. Izravē, kungs, šo ļaunuma sakni, Dievs. Izravē, Dievs, šo lepnību. Izravē šo sakni no mūsu prātiem, no mūsu sirdīm, Dievs. Kungs, ka mēs nedomājam augstāk par sevi, kā tas ir patiesībā. Kungs, Tev ir patiesība, un Tu esi patiesība. Kungs, Tu vēlies, lai mēs būtu svētīti. Lai Tu vari, kungs, būt ar mums, lai Tu vari caur mums daudz lietas vēl izdarīt. Dievs, palīdz mums pasargāt sevi, nosargāt savu sirdi. Kā Tavs vārds saka, pāri visam, kas jāsargā, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Dievs, ja mūsu sirds zeme, kungs, šodien, Dievs, ja tur ir ienaidnieks, varbūt mūsu miegainības stundā iesējis kādu ļaunu sēklu, kādu lepnību, Dievs, mēs lūdzam piedot, bet mēs lūdzam arī, kungs, izravē to. Izravē, Dievs, lai mēs varam pazemīgi staigāt Tavā priekšā. Dievs, lūdzos par katru vienu, kas šodien ir šeit, kas ir nācis meklēt Tevi, kas ir nācis, Dievs, lai uzrunātu. Dievs, kas ir nācis kas ilgojās pēc Tevis. Dievs, mēs Tevi gribam. Mēs gribam, lai Tu mūs māc. Mēs gribam, lai Tavs vārds ir tas, kas ved mūs pie pestīšanas atziņas. Mēs lūdzam, lai Tavs vārds ir tas, kas labo mūs. Lai Tavs vārds ir tas, kas pierāda vainas mūsos. Lai Tavs vārds ir tas, kas sagatavo mūs katram labam darbam. Halleluja. Halleluja, kungs, slāva Tev. Varbūt kāds no jums šajā brīdī jūs pamaniet, kad ir kaut kādas izpausmas līdzīgas augstprātībai vai letnībai. Varbūt kāds no jums esat piedzīvojuši kaut ko līdzīgu, ko piedzīvoja ķēniņš Usī, ka viņa letnība pamudināja uz nepaklausību, uz sacilšanos. Un tas izpaudās tādā veidā, kad šī tendence bija jaukties tai aicinājumā, uz kuru viņš nebija nemazam aicināts. Varbūt kāds no jums arī esat kādreiz tā domājuši un varbūt pat ir bijusi tāda sacelšanās iekšēji. Vai tas ir bijis draudzē, vai tas ir bijis darba vietā, vai kaut kur tu sēdi, un tu nevis saņem no tā kunga kaut ko, bet tu sēdi un domā, viņi tādas kļūdas dara, es to varētu izdarīt daudz labāk. Bet ja Dievs nav aicinājis tev to darīt, tad tas nav, tā nav gudrība. Tā nav goda lieta. Bībalē teica, kas jaucās svešās darīšanās, kas lien tur, kur viņam nevajag līst. Ja? Tas ir pielīdzināms tam, kas suni plēš aiz ausīm. Varbūt tās tu esi piedzīvojis kaut ko līdzīgu, ko mēs lasījām, ka es jau neesmu tāds kā viņš. Dievs, tu redzi mani, esmu daudz labāks. Ar man dzīvi viskārtībā, es tev dodu 10. tiesu. Esmu labāks nekā viņš. Varbūt kāds ir piedzīvojis to. Varbūt tās kāds ir piedzīvojis, kad nē, man jau nevajag Dievu. Es jau pats tikšu galā. Es pats visu varu, es visu spēju. Nav vajadzīgs Dievs. Arī tā ir augstprātība. Arī tā ir letnības pazīme. Es varu. Es izdarīšu. Visas šīs izpausmas, viņas kaut kur lien ārā. Un ja tu esi pamanījis savā dzīvē kādu no šīm izpausmēm vai kaut ko līdzīgu, Ķildes ģimenē, mēs taču zinu labāk, kā ir. Un tu nespēji piekāpties. Un par katru cenu tam tā ir jābūt. Visa tava ģimene jau asiņo. Bet nē, ir jābūt tā, kā es domāju. Un par katru cenu Bībelē teica, kur ir letnība, tur ir ķildes, tur ir sāpes. Es vienkārši aicinu tev. Tu vienkārši jau tas nāk šeit priekšā. Un mēs lūksim Dievu. Tev nav jākaunās no tā. Mēs esam nākuši šeit pie Dievu. Mēs esam nākuši pie paša labākā. Mēs esam nākuši pie tā, kas var palīdzēt. Mēs esam nākuši pie tā, kas var dziedināt, kas var izravēt tās saknes. Jo viņš mīl tevi. Tu esi dārgs viņam, tu esi īpašs. Viņš grib, lai mēs nekrītam. Viņš grib tevi un mani pasargāt no tā, kas var tevi gāst. Viņam ir pietiekoši bagāta vēsture ar saviem bērniem, ar saviem kalpiem, kas tā rezultātā ir krituši. Un kā rezultātā ir pazaudētas attiecības, viņš to negrib. Un tāpēc viņš ir šeit, lai tevi uzrunātu, lai tevi brīdinātu. ja Dievs tevi uzrunā, ja tu vēlies, ka mēs lūdzam par tevi, tad var nākt šeit priekšā, mēs pārējai lūksim un aizlūksim par tevi. Halleluja, slāva tev, Jēzus. Nāc, svētais gars. Jēzu. Jēzus teica, nāciet pie manis visi bēdīgie un grūtsirdīgie. Šakai es jums gribu atvieglināt. Viņš teica, ņemiet uz sevi manu jūgu. Tas ir patīkams. Nāciet pie manis, Jēzus saka. Jēzus ir pazemīgs. Viņš bija pazemīgākais iemiesojums. Jēzus šeit, lai kalpo tev. Halleluja, slāva tev. Slide. Got it.